pytam, ile już lat z wątrobą jak durszlak przecieram swój szlak, spójrz jak popieprzony jest kraj, w którym żyjesz, czwarta Rzeczypospolita, witam ciebie. Nic tu na poważnie nie bierz, rozumiesz? Jesteś sam jeden, to proces Kawki, nie Eden. Słyszę bit i gadam, zagubiona autostrada. Płakać nie wypada, mur głową chcę przebić. Wiesz jak jest, lepiej może nie być. Bo kiedy za 100 lat wcześniej bym wolał, jak to Polak od libacji do libacji. Rap gram z czystej frustracji, świat biurokracji pieprze. Wiem co jest dla mnie najlepsze, z perspektywy swej rapsodii przyglądam się tej parodii. Mam to gdzieś, bo to wszystko jest śmiechu warte, wiesz? O co w tym chodzi, tego nie wiem do dziś. I choć się śmieję, wcale do śmiechu mi nie jest. To kolejna dekada, jak o tym gadam. Beka czy wielki skandal, znak zapytania. Trzymam do tego dystans, jak aforysta. Absurdów jeszcze długa lista. To kolejna dekada, jak o tym gadam. Beka czy wielki skandal, znak zapytania. Trzymam do tego dystans, jak aforysta. Absurdów jeszcze długa lista. Niesmaku uczta, w polityce chucpa. Na mównicę wbija osioł z poglądami głupca. Korporacje próbują mój czas ukraść. Skosztuj gówna, zostań idolem jak ból czas. Szerzy się nienawiść i fundamentalizm. Młodzi patrioci podpalają ambasady. Lewacy w tym samym czasie lobbują nachalnie małżeństwa i adopcje homoseksualne. Pierwsi chcą zabijać drugich i vice versa. W głowach zwykłych ludzi płynie przekaz reklam. Dzieci biją i mordują na PlayStation. W ten sposób generują pedofilię wśród księży. Polscy eksperci rozmawiają przez Skype'a. Lepszej tragikomedii nie widziałem od dawna. Co celebryta to większy bałwan. Chce być piękny i młody i sztywnieje mu jaźwa. Śmierdzi to bagno, statek idzie na dno. Przyszłość widzę jak Kassandra czarno. Wrażenie mam nieodparte, to wszystko jest żartem. Śmiechu warte, śmiechu warte. To kolejna dekada, jak o tym gadam. Beka czy wielki skandal, znak zapytania. Trzymam do tego dystans, jak aforysta. Absurdów jeszcze długa lista. To kolejna dekada, jak o tym gadam. Beka czy wielki skandal, znak zapytania. Trzymam do tego dystans, jak aforysta. Absurdów jeszcze długa lista. Czy marihuana jest konopie? Chyba nie. Żadne krzyki, płacze nas nie przekonają. Nas nie przekonają. Czy marihuana jest konopie? Nie. Chyba nie. Najważniejsze, że jesteśmy po zielonej stronie mocy. Mam to gdzieś, bo to wszystko jest śmiechu warte, wiesz? O co w tym chodzi, tego nie wiem do dziś. I choć się śmieję, wcale do śmiechu mi nie jest. Mam to gdzieś, bo to wszystko jest śmiechu warte, wiesz? O co w tym chodzi, tego nie wiem do dziś. I choć się śmieję, wcale do śmiechu mi nie jest.